Unonen zule guziri, ez gehioako, ados, taldetik partitu, ados, ta azken hori esker lortutako karguak itzuri, sekulan ez. Azkenean bai, beden lehen aldikotz, maleruski, ono ez da berez autetxetik etorri, baina ene ustuko autua egiten denean gehiengo municipal edo talde politiko batetik partitzea, bururaino koherentzian naturalki hauei esker lortutako erresponsabilitateak ere bai utzi behar dira, ez? Baina bereziki politikan ez da sekulan alapasten, zonbat aldiz ikusi da. Ta gure artean jakinez gehienetan disidentzia justifikatzeko aitzakiak harin-harinak ditugula, beti berdin egun batetik bestera, programarekin, kanpainan indartsu saldu dutenarekin ez dira gehioakor, edo egun batetik bestera hori eleganteena dugu, behin baino gehiagotan Baionan ikusia, prentsan gaitzespen pertsonalak ditugu zurrunban. Horretarazten dut ala ere eskalanda demokratiko gisa salatzen duten entzat gaur egun gure elkarruko ordezkariak hautatzeko momentuz hauteskunde zuzenik ez dugula ono. Pertsonalki damutzen dudana, baina ala da, behaz bai konkretuki zerrenda baten ordezkari gisa eserlekuak lortzen dira. Nik alako egoera bat urberetik bizi izan dut Baionan, zinez bortzitza eta intsuportablea da. Lehenik, militanteen aldetik, azkarki bataiatu dutenek zerrendaren abentura kolektiboan, eta nola ez, hautesleen aldetik, sentimentu behera dugu trompatua izana. Zer ginen gu ba aferan, bakarrik abentura pertsonal baten tresna? Ta ederrak ditugu, partituz errola beti ona dute, besteak baino zuriago eta demokrazia erakaspenak ere bai eskaintzen dituzte. Behaz bai azkenian, behar litaike huai gure autetxien munduan nolabait jurisprudentzia delako bat, deus behartuz obe seur, naturalki, simpleki, feuilleton mediatikorik eta huainik gabe, partitzen delaik, beden gehiengoari edo taldeari esker lortutako irresponsabilitateak itzultzen dira, puntu. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunon.